Гаворыць радыё «Свабода». У Менску 6 гадзіна ў праскай студыі Вячаслаў Ракіцкі. Добрай раніцы. Праграму адкрываем выпускам навінаў і спярша пра беларускія падзеі. Сёння ў Беларусі пачынаецца датэрміновае галасаванне на выбарах у палату прадстаўнікоў. Афіцыйнае пацверджанне прычынаў, чаму выбаршчык не можа прыйсці на галасаванне ў дзень выбару 28 верасня, не патрабуецца. Барацьбу за 110 дэпутацкіх мандатаў працягваюць 270 чалавек. Александр Лукашенко заявіў, што беларускія ўлады стварылі беспрэцэдэнтныя ўмовы адкрытасці сёлетняй выбарчай кампаніі, калі запрасілі фактычна ўсіх ахвотных назіраць за хадой выбару. Пры гэтым ён зазначыў, што ўлады не дапусцяць другога майдану. У Гомелі на ініцыятыву прадстаўнікоў кааліцыі аб'яднаных дэмакратычных сілаў прайшлі сустрэчы выбаршчыкаў з мэтай агітацыі супраць кандыдатаў ад улады. Інстытут рэлігіі і грамадскай палітыкі ЗША рэкамендаваў прэзідэнту Джорджу Бушу ўнесці Беларусь у спіс краінаў, дзе парушэнне свабоды рэлігіі выклікае асаблівую занепакоенасць. Міністэрствы замежных справаў Беларусі і Ізраілю дамовіліся аб распрацоўцы праекту пагаднення аб узаемных паездках грамадзянаў. Магчымасць спрашчэння візавага рэжыму паміж Беларусі і Ізраілем абмяркоўвалася 22 верасня на кансультацыях у Менску. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес плануе наведаць Беларусь пасля свайго дзяржаўнага візіту ў Кітай на гэтым тыдні. Пра гэта паведамляе лацінаамерыканскае агенцтва навінаў Прэнса Лаціна. Уга Чавес ужо тройчы наведваў Беларусь. Вы слухаеце навіны і зараз да міжнародных падзеяў. Міжнароднае агенцтва ядзернай энергетыцы заклікала Іран адказаць на ўсе пытанні адносна яго мінулых вайсковых праектаў, якія маглі мець дачыненне да ядзернай зброі. У Вене на паседжанні МАГАТЭ кіраўнік агенцтва Махамед Эль-Барадэй заклікаў удзельнікаў сустрэчы дазволіць інспектарам паказаць Тэгерану шэраг дакументаў адносна яго ядзернай праграмы, якія атрымалі службы выведкі. На поўдні Егіпту скрадзеная турыстычная група з 15 чалавек, у яе складзе грамадзяне Італіі, Нямеччыны і Румыніі і егіпцяне, якія суправаджалі турыстаў. Паводле інфармацыі ўладаў, групу захапілі ўзброеныя людзі і павезлі ў бок Судану. Бандыты запатрабавалі выкуп памерам 15 мільёнаў даляраў. Дзяржаўны сакратар ЗША Кандаліза Райс зноў запэўніла кіраўніцтва Украіны ў тым, што Вашынгтон падтрымлівае імкненні Кіеву далучыцца да НАТО. На хвалі радыё «Свабода» выслухалі выпуск навінаў, а зараз я прапаную вашай увазе паўтор нашай учорашняй вечаровай праграмы. У эфіры радыё «Свабода» ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Заўтра ў Беларусі пачынаецца датэрміновае галасаванне, а ахвотных удзельнічаць у выбарах дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў становіцца ўсё меней. Барацьбу за 110 мандатаў працягваюць 270 чалавек. Гэтую лічбу назваў сёння «Свабодзе» сакратар Цэнтральнай выбарчай камісіі Мікалай Лазавік. З 270 прэтэндэнтаў 69 прадстаўляюць аб'яднаныя дэмакратычныя сілы Беларусі. Тэму працягвае Уладзімір Глот. У адзіным спісе 18 асобаў прадстаўляюць аб'яднаную грамадзянскую партыю, па 14 партыю БНФ і партыю камуністаў беларускую, 10 беларускую сацыял-дэмакратычную партыю «Грамада». Астатнія праходзяць як беспартыйныя кандыдаты, паведамляе кіраўнік інфармацыйнага цэнтру аб'яднаных дэмсілаў Юры Пацёмкін. Па папярэдніх дадзеных у адзіным спісе застаюцца каля 70 кандыдатаў у дэпутаты. Ну, калі быць дакладней, то 69. Апошнім часам, як вядома, зняліся некалькі кандыдатаў, і большая частка з іх прыпадае на Мінск. Пра спыненне свайго ўдзелу ў кампаніі заявілі адразу 5 прадстаўнікоў аб'яднанай грамадзянскай партыі. Гэта такія знакавыя для партыі фігуры, як Александр Дабравольскі, Валентына Палевікова і Станіслаў Богданкевіч. Акрамя таго, зняліся некалькі сябраў партыі БНФ і яшчэ раней трое прадстаўнікоў аб'яднанай грамадзянскай партыі. Наколькі я ведаю, сёння ці заўтра заяву ў акруговую камісію павінен аднесці і намеснік старшыні фронту Алексей Янукевіч, які таксама балатуецца ў Мінску. Спадар Янукевіч гэтую інфармацыю пацвярджае. Так, это правда. На самом деле, я сегодня собираюсь подать заяву в выборчую комиссию. Будет заявлено, что поскольку выборчие комиссии всех узровнов были сформованы без удела тех представников, яких вылучила партия БНФ, поскольку улады не прислухались до закликов партии БНФ и Объединенных демократичных сил переформовать этой комиссии, и, отповедно, нема ніякого и махчимости контролировать подлик голосов, что могло быть минимальной умовой для уделу, на мой погляд, нашей у выборах, как хотя бы иметь минимальную надежду, поскольку можно переодолеть межевание агитационным, але коли нема подлику голосов, то нема ніякого судельничать до дня выборов. Сакратар Центральной выборчей комиссии Миколай Лозовик каже, что с выборчей гонки сдымаются не только представники оппозиции, але и иншие кандидаты. У якості прикладу ён назвав намесніка старшыні аграрної комісії дійного складу Палати представників Віктора Анікеєнку. Должен сказать, что не только оппозиция, хотя оппозиция, мое личное наблюдение такое, что там, где видят, что сильный конкурент, ищут предлог, чтобы их сняли. Но если не удается спровоцировать комиссию на то, чтобы их сняли, они тогда и сами выдумывают. Сакратар ЦВК Миколай Лозавік. Александр Лукашенко заявіў, што беларускія ўлады стварылі беспрэцэдэнтныя ўмовы адкрытасці сёлетняй выбарчай кампаніі, запрасіўшы фактычна ўсіх ахвотных назіраць за хадой выбару. Пры гэтым ён зазначыў, што ўлады не дапусцяць ніякага бязладдзя ні ў Менску, ні ў іншых гарадах. Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы вылучылі ў якасці адной з галоўных задач на апошнім этапе свайго ўдзелу ў выбарчай кампаніі кантроль за падлікам галасоў, каб прад'явіць доказы фальшавання вынікаў выбару. Наколькі гатовыя апазіцыйныя сілы да маштабнага назірання, высвятляў Валер Каліноўскі. Оценивать ход выборчего процессу будут каля тысячи международных назиральников, которые представляют АБСЕ, СНД, особные замежные краины. На сегодня уже аккредитовано каля 400 замежных назиральников. Унутранные назиральники поделены на две категории – незалежные и партийные. Незалежные назирания представляет компания «Правооборонцы за свободные выборы». Поводле представника этой компании Валентина Стефановича, этим разом правооборонцы отмовились от массового назирания, скерованага на тое, каб ахапіць усе 7 тысяч выбарчых участкаў. Цяпер у гэтую кампанію аб'яналася каля 300 назіральнікаў, кажа спадар Стефановіч. Мы зараз асноўную ўсю робім на аналіз этапаў выбарчых. Уже некалькі справаздач этапных было, они размещены на сайтах. День голосования мы разглядаем только один из этапов. Тому будут назиральники регистрироваться, але мы не охопливаем всю Украину. Там никто не будет находиться весь день, потому что это абсолютно нема сенсу в этом. Основная задача, которая ставится, это оценить выборы с пункта гледжання прозрыстасці і демократичности. Партийные назирания организовывают субъекты объединенных демократичных сил. Александр Бухвостов координує працу назиральников от АДС. Теперь у каждой области створены группы для тренингу назиральников, подрихтованная методичная литература, значки и бэджи, каже Александр Бухвостов. У нас нет возможности закрыть все участки. Мы рассчитывали на 2200 наблюдателей. Ресурса такого человеческого даже в АДС нет, чтобы все участки закрыть наблюдателями. Спадар Бухвостов зазначає, что в регионах представники коалиции сами будут визначаться, куди, на какие округи накировать больше назиральников. Там, где нема кандидатов от АДС, назирання увогуле не будет. Естественно, если бы у нас были возможности закрыть все участки и на каждом поставить по два наблюдателя, да плюс еще захватить предварительное голосование, как мы делали на выборах президента, то, конечно, таких возможностей нет. Поэтому будем ориентироваться на такие точечные глубокие анализы по тем протоколам, по тем замечаниям, которые будут собираться в каждом регионе и потом вырабатываться общей оценкой. Александр Бухвостов каже, что наибольшая отказность за организацию назирания будет лежать на самих кандидатах у депутаты. Валентина Святская – одна из нешматликих кандидатов у депутаты от БНФ у Менску. И она каже, что сама подрихтовала 5 назиральников, еще несколько назиральников у день выборов на ее округу пришли партия. Але это замало для 28 участков. Такими силами зафиксовать махчимые фальсификации складана, каже спадарыня Святская. Я думаю, что навряд ли, потому что все злочинства ночью и подмена бюллетеней так само, это с минулой выборчей кампании неведомо. Валентина Святская. Байкоту выбору у Палату представников с боку объединенных демократичных сил не будет. Такое решение приняли 21 вересня на супольном посяджении политрады и кандидаты у депутаты до одного списку. Как комментуют это решение те политики, которые отмовились от протягу борьбы за депутатство? Говорить были кандидаты у депутаты от Лиды, сябра партии БНФ Станислав Судник. вся эта АДС показала себе в данный момент, ну, абсолютно наивными и зелеными. Хай они на меня покрыдятся. Еще их трошки подмалевать и будут червоно-зелеными. И они проявляют абсолютную наивность на предмет того, что несколько человек из них пройдет у палату. Быцем бы, как бы это декларуется с боку улады. И каждый сподивается, что, может быть, это будет и он. А роль же навод и не в том, что пройдет там несколько человек, и не пройдет, а в том, что без мощной оппозиционной фракции в этом парламенте депутат значит абсолютный нуль. Поэтому идет борьба просто заведомо за нуль. Станіслаў Суднік. Сярод 5 кандыдатаў аб'яднаных дэмакратычных сілаў, якія датэрмінова зняліся з выбару ў Менску, Ганна Ягорова наймаладзейшая. Наконт рашэння АДС пра неабавязковы байкот выбару кажа: "Я помню, што гэта разумнае рашэнне, што кожны кандыдат, гледзячы на сваё асабістае адчуванне сябе гатовым ісці да канца, павінен вырашаць, ці варта яму здымацца, ці варта яму заставацца ў гонцы за мандат. Насамрэч, гэта вельмі справядліва, няхай сапраўды кожны вырашыць". Ганна Ягорова. Выбарчая тэма і ў званках слухачоў на свабоду. Званкі на свабоду. Маё такое меркаванне. Позіцыя. Яшчэ далёка выбары, а вы ратуеце за байкот. Я хачу адказаць жанчыне, которая пазваніла сёння. Хачу выставіць сваё мненне адносна таго, што прайшло на Кавказе. Вашы водгукі на падзеі. Адказы на вашы пытанні на вашым радыё. Телефон у Менску 266-39-52. 266-39-52. Агляд званкоў на свабоду прыкладна праз чвэрць гадзіны. Чаму падчас выбарчай кампаніі апазіцыя ўвесь час мяняла рашэнне наконт таго, удзельнічаць у выбарах альбо не? Чаму заходнія палітыкі хочуць, каб прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сілаў удзельнічалі ў гэтых выбарах? На пытанне Віталя Цыганкова адказвае палітолог Дзяніс Пельянцоў. Бліц-аналіз свабоды. Чым можна патлумачыць хістанне апазіцыі падчас усёй гэтай выбарчай кампаніі? Сойм партыі БНФ у суботу адмяняецца папярэдняе рашэнне аб зняцці кандыдатаў у дэпутаты. Ад аб'яднанай грамадзянскай партыі здымаюцца 5 кандыдатаў у дэпутаты, а астатнія застаюцца ў выбарчай кампаніі. Вось ці не паменшыўся аўтарытэт і вага апазіцыі аб'яднаных дэмакратычных сілаў у выніку ўсіх гэтых хістанняў, як вы лічыце? Хістанні ў першую чаргу звязаны з адсутнасцю кансалідаванай пазіцыі аб'яднаных дэмакратычных сіл штодо выбару, таму што ад самага пачатку не было адзінага разумення, ці ўдзельнічаць у выбарах, ці байкатаваць, калі байкатаваць, то ў якой форме, калі ўдзельнічаць, то таксама ў якой форме. Адназначна я магу сказаць, што гэта не падвышае шанцы апазіцыі, паколькі гэта толькі заблытвае выбаршчыкаў, якія не разумеюць, што ўвогуле робіцца і якая генеральная лінія апазіцыі. Тое, што Менск заклеены ўлёткамі байкоту, а з іншага боку некаторыя дэмакратычныя кандыдаты ўсё ж такі балатуюцца, гэта стварае такую мяшанку ў галавах выбарцаў, якія не разумеюць, што ўвогуле адбываецца. Віктор Івашкевіч, намеснік старшыні партыі БНФ, у нашым ранішнім эфіры заявіў, цытата, што значная частка прадстаўнікоў розных фондаў і грамадскіх арганізацый, дыпламатычных місіяў Захаду, чамусьці настойліва патрабуюць, каб прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сілаў ішлі на выбары да канца. Канец цытаты Івашкевіча. Чи можна патлумачыць такую пазіцыю заходніх палітыкаў, і ці азначае гэта, што гэта як бы крок да прызнання выбараў і існуючых у Беларусі рэаліяў? На маю думку, і байкот, і ўдзел апазіцыі ў выбарах з аднолькавай верагоднасцю вядзе да легітымацыі рэжыму пры наяўнасці адпаведнай палітычнай волі з боку Захаду. Чаму так? Калі апазіцыя байкатуе выбары, яна дазваляе уладам не фальсіфікаваць выбары на ўчастках, паколькі выбары гэтыя будуць безальтэрнатыўны. Гэта значыць, што хутчэй за ўсё справаздача АБСЕ яна будзе станоўчая, і гэта прывядзе да прызнання выбараў на Захадзе. Калі беларуская апазіцыя ўдзельнічае ўсё ж такі ў выбарах, то гэта можа прывесці да таго, што ўлада ўсё ж такі рашыцца прапусціць некалькі кандыдатаў ад апазіцыі ў парламент, што таксама прывядзе да прызнання гэтых выбараў з боку Захаду. Я бачу, што тут розныя матывацыі з боку заходніх палітыкаў менавіта, якія хочуць палепшыць адносіны з Беларусю, спыніць існаванне так званага беларускага пытання, і таму ім трэба, каб у парламенте присутнічалі апозіцыянеры. Пытанне ў тым, што будзе рабіць захад, калі 29 верасня высветліцца, што апазіцыя ўдзельнічала, а ніхто не быў абраны дэпутатам, і Александр Лукашенко скажа, ну што ж, мы рабілі ўсё, што маглі, але вось народ іх не падтрымаў. Наколькі я бачу, што асобныя заходнія дзяржавы, яны хутчэй прызнаюць выбары ў аднаасобным парадку, нават калі даклад АБСЕ будзе не вельмі станоўчы. Гледзячы па сённяшнім і заявам АБСЕ, і з прыватным размовам з міжнароднымі назіральнікамі, яны кажуць пра недэмакратычныя ўвогуле беларускія выбары, электаральную кампанію, якая зараз адбываецца, але ўсе яны канстатуюць невялікі прагрэс у параўнанні з мінулымі выбарамі. Такая фраза у фінальным дакладзе АБСЕ пра прагрэс у выбарах, яна можа даць падставу еўрапейскім структурам і асобным дзяржавам да прызнання гэтых парламенцкіх выбараў. Бліц-аналіз свабоды. На пытанне Віталя Цыганкова адказваў палітолог Дзяніс Мільянцоў. Вы на хвалях радыё «Свабода». Я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Александр Лукашенко заявіў, што беларускія ўлады стварылі беспрэцэдэнтныя ўмовы адкрытасці сёлетняй выбарчай кампаніі, запрасіўшы фактычна ўсіх ахвотных назіраць за хадой выбараў. Пры гэтым ён зазначыў, што ўлады не дапусцяць другога майдана. Заўтра ў Беларусі пачынаецца датэрміновае галасаванне. Афіцыйнага пацвярджэння прычынаў, чаму выбаршчык не можа прыйсці на галасаванне ў дзень выбараў 28 верасня, не патрабуецца. Барацьбу за 110 дэпутацкіх мандатаў працягваюць 270 чалавек. У Расіі пачаліся манеўры «Стабільнасць 2008», у якіх возьмуць удзел і беларускія вайскоўцы. Сёння ў Беларусі ўпершыню прайшла акцыя «Дзень без аўтамабіля». Ідэю падтрымалі эколагі, дзяржаўтаінспекцыя, шэраг дзяржаўных установаў, але кіроўцы акцыю пераважна праігнаравалі. Паводле міністэрства статыстыкі, сярэдні заробак у жніўні склаў у эквіваленце 444 даляры США. Радыё «Свабода». У Расіі пачаліся манеўры «Стабільнасць 2008», у якіх, паводле расійскіх крыніц, возьмуць удзел і беларускія вайскоўцы. У Менску пра ўдзел у расійскіх манеўрах выказваюцца стрымана, расказвае Алег Грудзіловіч. Плян манеўраў «Стабільнасць 2008» у суботу 20 верасня зацвердзіў прэзідэнт Дмітрий Медведзеў, а ўжо сёння 22 верасня манеўры пачаліся. Мэтай абвешчана адпрацоўка пытанняў бяспекі саюзнай дзяржавы Расіі і Беларусі. Працягнуцца яны да 21 кастрычніка. Агульнае кіраўніцтва манеўрамі ускладзенае на міністра абароны Расіі Анатолія Сердзюкова. Чым будуць займацца ўдзельнікі манеўраў? Як паведамляе Міністэрства абароны Расіі, у план уваходзяць трэніроўкі рознага маштабу, штабныя гульні і вучэнні ў розных рэгіёнах як Расіі, уключна з далёкім усходам, гэтак і Беларусі. Удзел Беларусі ў гэтых вучэннях называецца беларускай фазай. Тыя ж самыя падзеі ў Беларусі называюць расійскай кампанентай беларускіх манеўраў «Восень-2008». Прэсавы сакратар Мінабароны Вячаслаў Раменчык распавёў. Тут надо правильно понимать, что да, Российская Федерация проводит сейчас учение «Стабильность», и участие их авиационного компонента в нашем учении для Российской Федерации является один из этапов учения «Стабильность». Для нас же учение «Осень-2008» является комплексным оперативным учением вооруженных сил Республики Беларусь. Паводле Вячаслава Раменчыка, пакуль што удзел беларускага боку ў расійскіх манеўрах абмежаваны дзейнасцю назіральнікаў. Улетку, як з расійскага боку, гэтак і з беларускага, было шмат гаворкі пра адэкватны адказ на размяшчэнне ў Польшы і Чэхіі элементаў амерыканскай антыракетнай абароны. Вайсковы канфлікт Расіі з Грузіяй у жніўні даў гэтым размовам новы імпульс. Ці сапраўды стала больш актыўным вайсковае супрацоўніцтва Беларусі з Расіяй? На думку незалежнага вайсковага аглядальніка Александра Алесіна, такой актывізацыі не адбылося. Должно было вызваць какие-нибудь демонстративные акции, вот. Чакаліся нейкія дэманстрацыйныя акцыі і на тэрыторыі Беларусі, кшталту таго, што зараз Расія рабіла каля берагоў ЗША, калі пасылала туды самалёты і вайсковыя караблі. Мне падавалася, што можа дайсці да перабазіроўкі расійскіх баевікоў Ту-122М3 у Мачулішчы, акцыі, якая бясспрэчна была б накіраваная супраць НАТО і ЗША. Але гэтага не адбылося, і, на мою думку, фактар стрымлівання тут – беларускі бок, які зараз заняты наладжваннем адносін з Захадам. Магчыма, Расія і хацела б рабіць больш актыўныя захады на тэрыторыі Беларусі, але, мяркую, Беларусь абмежоўваецца раней запланаванымі мерапрыемствамі і не хоча нічога рабіць дадаткова. Ограничивается плановыми мероприятиями и не хочет ничего предпринимать дополнительно. Вайсковы аглядальнік Раман Якаўлеўскі заўважыў, што зноў сцішыліся гаворкі пра дамову аб адзінай сістэме супрацьпаветранай абароны Расіі і Беларусі, якую настойліва ініцыюе расійскі бок. Паводле Рамана Якаўлеўскага, пытанне знешніх пагроз для гэтых краін унутрыпалітычнае. На мой погляд, НАТО ні на кого не збіралася, не збіраецца нападаць, і мы такіх прыкладаў і не ведаем. Гэта раздуваецца менавіта вось у кантэксце унутрыпалітычнай сітуацыі, як у Беларусі, так і ў Расіі. Раман Якаўлеўскі. У наступнай паўгадзіннай частцы праграмы мы вернемся да выбарчай тэмы. Якія прычыны і наступствы зняцця з выбарчай гонкі менскіх кандыдатаў ад аб'яднанай грамадзянскай партыі? Якія папярэднія вынікі агітацыйнай кампаніі? Чаму беларусы ходзяць на выбары? Ці якой будзе рэальная яўка выбаршчыкаў на сёлетняе галасаванне? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць палітычны аглядальнік штотыднёвіка «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі, палітолог Юрый Чавусаў і аглядальнік нашага радыё Віталь Сыганкоў. Меркаванне аналітыкаў хвілінаў праз 12, а зараз думкі людзей на магілёўскіх вуліцах. Наш карэспандэнт задаў ім пытанне, ці важна для вас, каб Захад прызнаў вынікі парламенцкіх выбараў Беларусі. Для меня это важно, потому что я часто выезжаю за границу, и к нам не относятся так, как бы мне хотелось, чтобы к нам относились. Ну, относятся к нам как к не более развитым. Да, для меня важно. Вообще-то я из России. Сильно уж Запад относится к этой республике привзято, мне кажется. Да, важно. Но я считаю, что признает, потому что выборы демократично проходят и без всяких предвзятостей, как говорится. Совершенно все равно. Я не смотрю на Запад, я считаю, что мы должны жить с Россией. Близкие родственные нашим нам страны. В принципе, да. Чтобы мы расширяли свои какие-то кругозоры политические, это всегда да. Я положительно к этому отношусь. Наверное, неплохо было. Конечно, отношения ухудшать не хочется. Дружить надо со всеми. Потому что все-таки предвзятые отношения есть с Западом. Совершенно некомпетентно по данному вопросу. Не интересует, честно. Живем и живем. Не важно. Ну, ничего уж не изменится. Мы останемся в глазах Запада, тем государством, не совсем отвечающим Западным требованиям. Но, с другой стороны, конечно, мне интересно, чтобы признали, все-таки, может быть, отношение изменилось бы к нам? В общем-то, нет. Ну, вы знаете, хотелось бы, чтобы все было в комплексе нормально, но как получается, то получается. Ну, что Запад есть, ну, что он там, надо налаживать там экономику свою. Самое главное, чтобы народ, который живет в Беларуси, признал это. Да, естественно, со всеми нужно жить и дружить, поэтому, если признает Запад, это будет здорово. Не признает, разницы нету в этом. Ну, конечно. Ну, если это зависит, конечно, торговать с краями з Западом, я думаю, што кожен із беларусаў заінтересован. А пытанне ў Магілёве. А зараз рэпартаж з Гомельшчыны. Пацярпелыя ад пажару жыхары вёскі Тумарын Веткаўскага раёну ўжо больш як месяц чакаюць ад дзяржавы рэальнай дапамогі. А яе пакуль няма, не выплачана нават страхоўка тым, хто меў на яе права. Расказвае Вячаслаў Кулік. Страшны пажар у Тумарыне здарыўся 16 жніўня. Ад непатушанага тарфяніку агонь перакінуўся на вёску. Згарэла 7 хатаў з 16, пацярпела шмат гаспадарчых пабудоў і маёмасці вяскоўцаў. У шматдзетнай сям'і Юрыя Рамашкіна агонь знішчыў гаспадарчыя пабудовы і свойскую жывёлу. Траіх дзяцей сваякі забралі ў Гомель, там яны цяпер і вучацца. Сям'я разлічвала атрымаць хоць нейкую дапамогу да пачатку новага навучальнага году, каб сабраць дзяцей у школу. Але толькі нядаўна прыйшло паведамленне з Веткаўскага райвыканкаму. Спадар Юрый. Вот только пришло письмо с райисполкома, что начислена компенсация. На 3 месяца по 400 тысяч с копейками там. Спадар Рамашкін з жонкай рабілі на свінакомплексе ў адселенай пасля Чарнобылю вёсцы Чыстыя Лужы. Комплекс належыць малочнаму заводу. Цяпер Рамашкіным прапануюць службовае жытло ў Ветцы. Предоставляют служебное жилье агросервисом с таким условием, что мы будем там работать, то я своих детей должен перевести в Ветку в школу, в этот дом. И жена должна идти работу в агросервис. Это она будет с 5 до 10 утра находиться на дойке, например. А кто детей отправит в школу? У Тумарыні некоторые жыхары не мелі сталай прапіскі, жылі ў хатах бацькоў, пакінуўшы гарадскія кватэры сем'ям сваіх дарослых дзяцей. Цяпер людзі абіваюць парогі розных інстанцый, каб устанавіць сваё права на згарэлыя дамы. Не атрымалі пакуль кампенсацыі нават тыя, хто спраўна плаціў страхавыя складкі, гаворыць пенсіянерка Валянціна Сіманова. Я там жыла з мужам, пока не произошёл пажар. Страхоўку ніяк не получу. Я сплатіла страхоўку. Я не пайду, усё, то тое надо, то тое. Я плачу, да і ўсё. У сваю чаргу намеснік старшыні Веткаўскага райвыканкаму, куратар жыллёвых пытанняў Александр Глазунов паведаміў нашаму радыё. Сейчас при Гомельском облсполкоме создана рабочая группа, которую возглавляет Петр Николаевич Савицкий. Рассматриваем вопросы индивидуально по каждому заявлению. Заявления идут. Мне заявления поступили только 19 числа пятницы. Вот я сегодня разбираю. Сказал в интервью нашему радио наместник старшини Веткаўскага райвыканкаму Александр Глазунов. Доследование свободы. Углядаемся у звычайные речи. Золото набывают злодеи, якія накрали грошей, боятся ложить у банк. Ворушим недавнее минулое. Тогда был такой либеральный период. Не было такого наупростого репрессивного уведения. Слухаем гуки завтрашнего дня. Ну, я бы так само, напевно, полезла писать стяг. Потому что это мой стяг. Житё звычайное и надзвычайное. У доследованиях журналистов свободы. Сёння ў Беларусі ўпершыню паспрабавалі правесці акцыю «Дзень без аўтамабіля». У сённяшнім доследзе вы пачуеце, што з гэтага атрымалася. Прыкладна праз гадзіну. Ну а зараз званкі на свабоду. Дажынкі ў Воршы, выбарчая кампанія, а таксама іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях, агляд якіх падрыхтавала Галіна Абакунчык. На пытанні слухачоў адказваюць палітыкі Александр Дабравольскі і Віктор Карняенка. У Воршы адбылося штогадовае дзяржаўнае свята ўраджаю дажынкі. Выказванні на гэтую тэму, а таксама каментары да выступлення Александра Лукашэнкі ў наступных тэлефанаваннях. Дажынкі аршанскія. Паглядзеў этих всех председателей райвыканкама, дзе такіх бораў панабралі, яны больш ім за цэнтэр усе. На дажынках у сваім выступленні Александр Григорьевич спінаў апазіцыю, як тых бомжоў казаў, яна нідзе не робіць. Пісьменнік Іосіф Бродскі нідзе не рабіў, але Нобелеўскую прэмію зарабіў. Прэзідэнт наш паважаны на дажынках усё время паўтарае. Спрашывайце, дзе работаць. Можна падумаць, што ў апазіцыі адні абібокі. Заявление Лукашенко в отношении признания Евросоюзом парламентских выборов Белоруссии нелегитимными, и он прекращает диалог с Евросоюзом, очень надеюсь, что у него ничего не получится. Працягваем праграму СМС-паведамленнем ад слухача Славы. Большасць пойдзе і прагаласуе, хутчэй супраць усіх. Байкотнікі сябе дужа дыскрэдытавалі, бо выбары – адзіны легальны шлях да змены ўлады. На тэму выбару і наступныя тэлефанаванні. У нас у Квасоўцы стаіць адзін кандыдат. Выбару тут няма. Районные наши работники, они не в состоянии проводить выборы демократически. И в результате мы получим тот же самый парламент, который был в прошлый раз без зубы, тихонечко сидел, как мышь под веником. Хотелось отведать, что будет с чеками маемости? Кто с депутатов и кандидатов уздымая это питание? Где ж маемость продаюсь, а там и наши чеки. Отказывая координатор руху за свободные выборы Виктор Корняенко. На жаль, спадзяванні уважанай спадарыні не могуць быць выкананы праз вот гэтую самую палату. Гэта не ёсць орган улады, гэта ёсць дэмакратычная дэкарацыя, якую выкарыстоўвае рэжым. А рашэнні і па чэках маёмасці, і ўвогуле іншыя адказныя рашэнні, яны прымаюцца толькі ва ўладавай вертыкалі, так што тут кандыдацкія праграмы ні пры чым. Далей слухач задае яшчэ адно пытанне. Какой должна быть борьба против диктатуры Лукашенко? Что для этого должен сделать простой человек, а также член оппозиционной партии? Что мы должны сделать, чтобы скинуть диктатуру Лукашенко? На пытанне адказвае грамадскі рэдактар гэтага тыдня на радыё «Свабода» Александр Дабравольскі. Калі справа ідзе пра дыктатуру, зразумела, што звычайныя асяродкі, такія як выбары, праблему не вырашаюць, таму што выбары ператвараюцца ў фарс. В першую чаргу я праю не супрацоўнічаць з тымі людзьмі, якія працуюць на ўмацаванне дыктатуры і на фальсіфікацыю выбараў. Вось не супрацоўніцтва з дыктатурай – гэта першы крок. Працягваем праграму выказваннямі на розныя іншыя тэмы. На вопрос, поставленный слушателем «Свободы», как Лукашенко умудрился прийти к власти, отвечу так. Все началось с того, что никому до этого неизвестный депутат Лукашенко возглавил парламентскую комиссию по борьбе с коррупцией. На этой неделе к нам приезжал президент в Пинск. Я, как и многие пинчане, разочарованы его поездкой.

По попередних даних, у 11 списке остаются около 70 кандидатов в депутаты. Но, если быть докладнее, то 69. Последним часом, как известно, изнялись несколько кандидатов, и большая часть из них пропадает на Минск. Представители своего дела у компании заявили одразу 5 представников Объединенной Громадянской партии. Это такие знаковые для партии фигуры, как Александр Добровольский, Валентина Полевикова и Станислав Богданкевич. Кроме того, изнялись несколько сябров партии БНФ и еще ранее трое представников Объединенной Громадянской партии. Насколько я ведаю, сегодня и завтра заяву у округовую комиссию повинен отнести и наместник старшини фронту Алексей Янукевич, который так само голосуется у Минску. Спадар Янукевич эту информацию подтверждает. Так, это правда. На самом деле, я сегодня собираюсь подать заяву в выборшую комиссию. Будет заявлено, что поскольку выборшие комиссии всех узровнях были сформованы без удела тех представников, которых вылучила партия БНФ, поскольку улады не прислухались до закликов партии БНФ и Объединенных демократичных сил переформовать эти комиссии, и, соответственно, нема никакого и возможности контролировать подлик голосов, что могло быть минимальной умовой для удела, на мой взгляд, нашей в выборах, хотя бы иметь минимум. Минимальную надежду, поскольку можно переодолеть межевание агитационным, але коли нема подлику голосов, то нема никакого смысла удельничать до дня выборов. Секретарь Центральной выборчей комиссии Миколай Лозовик каже, что с выборчей гонки сдымаются не только представники оппозиции, але и иншие кандидаты. У якості прикладу он назвал намісника старшині аграрної комісії дійного складу Палати представників Віктора Анікеєнку. Должен сказать, что не только оппозиция, хотя оппозиция, мое личное наблюдение такое, что там, где видят, что сильный конкурент, ищут предлог, чтобы их сняли. Но если не удается спровоцировать комиссию на то, чтобы их сняли, они тогда и сами выдумывают. Секретарь ЦВК Миколай Лозовик. Александр Лукашенко на нараде, присвященной выборам, заявил сегодня, что белорусские улады створили беспрецедентные умовы открытости сёлетней выборшей кампании, запросивши фактично у всех охотных назирать за ходой выборов. Если уж и в этот раз наши выборы окажутся недемократичными, в кавычках, и кому-то на Западе не понравится, мы с ними прекратим всякие разговоры. Мы не просто по закону, по Конституции ведем эти выборы здесь, в Беларуси. Мы нарушаем сплошь и рядом наши законы и Конституцию и ведем выборы по понятиям ОБСЕ и западных наблюдателей. Сказал Александр Лукашенко. Объединенные демократичные силы вылучили в якости одной из головных задач на опошнем этапе своего удела в выборчей кампании контроль за подликом голосов, как предъявить доказы фальшивания выников выборов. Насколько готовы оппозиционные силы до масштабного назирания, высветлял Валер Калиновский. Оценивать ход выборчего процессу будут около тысячи международных назиральников, которые представляют АБСЕ, СНД, особные замежные страны. На сегодня уже аккредитовано около 400 замежных назиральников. Внутренние назиральники поделены на две категории – незалежные и партийные. Незалежные назирания представляет компания «Правооборонцы за свободные выборы». Поводле представника этой компании Валентина Стефановича, этим разом правооборонцы отмовились от массового назирания, скерованного на то, как охопить усе 7 тысяч выборчих участков. Теперь у эту кампанию объединалось около 300 назиральников, каже спадар Стефанович. Мы зараз основную усилу робим на анализ этапов выборчих. Уже несколько справоздач этапных было, они размещены на сайтах. День голосования мы разглядаем только один из этапов. Тому будут назиральники регистрироваться, але мы не охопливаем всю Украину. Там никто не будет находиться весь день, потому что это абсолютно нема сенсу в этом. Основная задача, которая ставится, это оценить выборы с пункта зрения прозрачности и демократичности. Партийные назирания организовывают субъекты объединенных демократичных сил. Александр Бухвостов координує працю назиральников от АДС. Тепер у кожної області створені групи для тренінгу назиральников, підготовлена методична література, значки і беджі, каже Александр Бухвостов. У нас нет возможности закрыть все участки. Мы рассчитывали на 2200 наблюдателей. Ресурса такого человеческого даже в АДС нет, чтобы все участки закрыть наблюдателями. Спадар Бухвостов зазначає, що в регіонах представники коаліції самі будуть визначатися, куди, на які округи накерувати більш назиральників. Там, де нема кандидатів АДДС, назирання увогуле не буде. Естественно, чтобы у нас были возможности закрыть все участки и на каждом поставить по 2 наблюдателя, да плюс еще захватить предварительное голосование, как мы делали на выборах президента, то, конечно, таких возможностей нет. Поэтому будем ориентироваться на такие точечные глубокие анализы по тем протоколам, по тем замечаниям, которые будут собираться в каждом регионе и потом вырабатываться общей оценкой. Александр Бухвостаў каже, што найбольшая адказнасць за арганізацыю назірання будзе ляжаць на саміх кандыдатах у дэпутаты. Валянціна Свяцкая – адна з нешматлікіх кандыдатаў у дэпутаты ад БНФ у Менску. Яна кажа, што сама падрыхтавала 5 назіральнікаў, яшчэ некалькі назіральнікаў у дзень выбараў на яе акругу прышлі партыя. Але гэта замала для 28 участкаў. Такімі сіламі зафіксаваць магчымыя фальсіфікацыі складана, кажа спадарыня Свяцкая. Я думаю, что навряд ли тому, что все злочинства ночью и подмена бюллетеню так само, это с минулой выборчей кампании неведомо. Валентина Святская. Байкот у выбору у Палату представников 4-го скликания с боку объединенных демократичных сил не будет. Такое решение приняли 21 вересня на супольном посиджении Политрада и кандидаты у депутаты от одиного списку. Как комментуют это решение те политики, которые отмовились от протягу борьбы за депутатство? Старшиня Гомельской областной организации объединенной громадянской партии Василь Поляков заявил в «Свободе», что решение АДС не бойкотовать выборы лечит слабым. Зрозуміло, що було б значно легше, коли б об'єднані демократичні сили одразу поставили умову, що коли не будуть представники АДС у складі комісії, то не буде наших кандидатів. Наші кандидати здимаються з виборів. Ось це була б моцна позиція. Ну а так все розмазалося, отрималося горше, ніж могло бути. Василь Поляков быў зарэгістраваны кандыдатам у дэпутаты ў Гомелі, пасля чаго зняўся з выбараў. Галоўнай прычынай гэтага стала адмова мясцовай улады ўключыць вылучэнцаў АДС у склад выбарчых камісій. Паводле Палякова, ягоная пазіцыя байкоту актыўная. Мы зараз праводзім кампанію па байкоту ў акругах, там дзе няма кандыдатаў. Ну а там дзе ёсць кандыдаты, яны даводзяць сваю думку, сваё стаўленне да той палітычнай сістэмы, якая існуе ў Беларусі. Сярод 5 кандыдатаў аб'яднаных дэмакратычных сілаў, якія датэрмінова зняліся з выбару ў Менску, Ганна Ягорова наймаладзейшая. Наконт рашэння АДС пра неабавязковы байкот выбараў кажа. Я ўпэўнена, што гэта разумнае рашэнне, што кожны кандыдат, гледзячы на сваё асабістае адчуванне сябе гатовым ісці да канца, павінен вырашаць, ці варта яму здымацца, ці варта яму заставацца ў гонцы за мандат. Насамрэч, гэта вельмі справядліва, няхай сапраўды кожны вырашыць. Ганна Ягорова скончыла геаграфічны факультэт БДУ, цяпер вучыцца ў Еўрапейскім гуманітарным універсітэце. У АГП займаецца моладзевымі праблемамі. Кажа, што менавіта перашкоды з боку ўлады змусілі яе адмовіцца ад удзелу ў выбарах. Перша хацела б сказаць, што гэта не было прыемнае для мяне рашэнне. Мая праграма ўсё ж такі датычылася маладых людзей. Улады не далі правесці. Перш за ўсё агітацыйную кампанію, другі крок гэта, канешне, адмаўленне ў друкаванні маіх матэрыялаў. Пасля гэта я, канешне, зразумела, што няма сэнсу працягваць барацьбу і прасцей паказаць свой пратэст публічна і адмовіцца. Ганна Ягорова з аб'яднанай грамадзянскай партыі. Свабода ў жывым эфіры. Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў. Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету. Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8. Коротко, ясно, шматбакова. Твоя свобода. Рашэнне палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў і кандыдатаў у дэпутаты з адзінага спісу працягваць удзел у выбарах было сярод тых тэмаў, якія сёння абмяркоўваліся на сайце «Свабоды» найбольш актыўна. Заглядам меркаванняў наведнікаў сайту вас пазнаёмяць Юрый Дракахруст і Алена Ціхановіч. У мінулае выходнае палітрада АДС прыняла рашэнне, што кандыдаты з адзінага спісу працягваюць барацьбу за дэпутацкія мандаты. І хаця раней менскія кандыдаты ад АГП і БНФ знялі свае кандыдатуры, 69 дэмакратычных кандыдатаў працягваюць удзел у выбарчай гонцы. Кіраўнік кампартыі Сергей Калякін выказаў меркаванне, што 5 кандыдатаў ад апазіцыі маюць шансы патрапіць у парламент. Дык колькі апазіцыянераў стане дэпутатамі? Такое пытанне мы задалі наведвальнікам нашага сайту. Наведвальніца Ева адказала на пытанне пытаннем. А нешта зменіцца, калі нават стануць? Першы дае больш дакладны арытметычны прагноз. Іх будзе болей, чым адзін і меней за 10. Так мала, каб не змаглі сфармаваць фракцыю. З трох апазіцыянераў фракцыю не сфармуеш, абсмяюць. Сяржук.

Мне падавалася, што можа дайсці да перабазіроўкі расійскіх баевікоў Ту-122М3 у Мачулішчы, акцыі, якая бясспрэчна была б накіраваная супраць НАТО і ЗША. Але гэтага не адбылося, і на мою думку, фактар стрымлівання тут беларускі бок, які зараз заняты наладжваннем адносін з Захадам. Магчыма, Расія і хацела б рабіць больш актыўныя захады на тэрыторыі Беларусі, але мяркую, Беларусь абмяжоўваецца раней запланаванымі мерапрыемствамі і не хоча нічога рабіць дадаткова. Агранічваецца планавымі мерапрыяцыямі і не хоча нічога прадпрымаць дапаўнітэльна. Вайсковы аглядальнік Раман Якаўлеўскі заўважыў, што зноў сцішыліся гаворкі пра дамову аб адзінай сістэме супрацьпаветранай абароны Расіі і Беларусі, якую настойліва ініцыюе расійскі бок. Паводле Рамана Якаўлеўскага, пытанне знешніх пагроз для гэтых краін унутрыпалітычнае. На мой погляд, НАТО ні на кога не збіралася, не збіраецца нападаць, і мы такіх прыкладаў і не ведаем. Гэта раздуваецца менавіта вось у кантэксце унутрыпалітычнай сітуацыі, як у Беларусі, так і ў Расіі. Раман Якаўлеўскі. Вы слухаеце Радыё Свабода і пасля абвесткі пра тое, як прайшоў у Беларусі дзень без аўтамабіля. Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук на віна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224. Вы слухаеце Радыё Свабода. Сёння ў Беларусі ўпершыню паспрабавалі правесці акцыю «Дзень без аўтамабіля». У Еўропе такі дзень шырока ладзіцца ўжо 10 гадоў, і сёння больш за 1000 гарадоў у 33 краінах свету наклалі мараторый на перасоўванне машынамі. У Беларусі ідэю падтрымалі эколегі, дзяржаўтаінспекцыя, шэраг дзяржаўных установаў, а вось кіроўцы на заклікі разгрузіць вуліцы адгукнуліся неахвотна. Дослед Ігара Карнея. Доследы свабоды. Сёння самай раніцай у спальных раёнах Менску для пешаходных пераходаў дзяжурылі супрацоўнікі дзяржаўтаінспекцыі. Нажыўленыя скрыжаванні міліцыянтаў кінулі, спадзяючыся, што ў рамках акцыі «Дзень без аўтамабіля» колькасць пешаходаў шматразова вырасце. Але ў рэальнасці адметным ад іншых дзень 22 верасня не стаў. Заторы на дарогах, як і былі дагэтуль, так і засталіся. Праўда, прадстаўнік дзяржаўтаінспекцыі Беларусі інспектар ДАІ Алег Сцяпанаў лічыць, што пэўныя зрухі ў свядомасці грамадзянаў усё ж адбыліся. Поддержали, но не очень активно. Хотелось бы, конечно, более активно. Есть некоторое снижение интенсивности, но не так, как ожидалось. Пока сейчас трудно еще сориентироваться. Хотя с утра уже видно, я же наши сотрудники сталкивали, что пересечение Харьковской и Гусовского, обычно на перекрестке, десяток собирается сегодня, говорит, одна-две машины стояла. Самоутверждение в первую очередь. Да, я могу, я хочу. Пройду этот участок пешком сегодня, но сейчас раньше встану. Не говоря уже, что общественная функция экологии и аварийности, конечно, на безопасность, интенсивность потока влияет. Поводле европейских экспертов, Беларусь уваходит у лік лидеров автомобилизации на душу насельництва. Один транспортный сродок крыху больше, чем на 3 человек. Цяпер колькасць аўта і мотатранспарту набліжаецца да 3 мільёнаў адзінак, і штогод гэтая лічба павялічваецца на 3-5%. Натуральна, што доля новых і экалагічна бяспечных складае некалькі працэнтаў, астатняя частка – секонд-хенд, вывезены з захаду. Паводле эколагаў, агулам беларускі аўтапарк выкідвае ў атмасферу 1 120 000 тонн атруты. Экс-старшыня Беларускай аўтамабільнай федэрацыі, галоўны рэдактар тыднёвіка «Аўтадайджэст» Анатоль Шаўчэнка кажа, што пасля 10 гадоў татальнага дэфіцыту на аўтамабілі цяпер паўстала іншая праблема – змагання з перанасычанасцю дарогаў. Хорошая, как бы, ідея экалогія. Только автомобилей в Беларуси, сколько сегодня завезено, уже становится проблемой. Посмотрите, государство не может остановить вот этот порыв. Сегодня даже автомобиль – это не показатель уровня достатка. На то количество жителей, сколько у нас есть сегодня, такое изобилие машин. Улицы уже начали, вы видите, страдать, пробки. Вовремя приехать на работу, уже надо делать поправку на то, что будут пробки. День без автомобиля начал проживаться у Европе у 1997 году. Започатковала его Франция. Хутка он распаўсюдзіўся на суседнія краіны, а потым па ўсім свеце. Але чым далей на ўсход, тым меней разумення мэтазгоднасці такой акцыі. Рэпартажы расійскіх тэлеканалаў сведчаць, што, як і ў Беларусі, расійскія кіроўцы адзначылі дзень без аўтамабіля вялізнымі коркамі. У Беларусі з перанаселенасцю на дарогах змагаюцца іншым чынам. Перадусім радыкальна ўзмацнілі адказнасць за парушэнне правілаў дарожнага руху. Гэта не толькі вялізныя штрафы, але і пазбаўленне права на кіраванне транспартным сродкам ўжо за другое аналагічнае парушэнне. Іншы кардынальны крок раз-пораз агучваецца, але ажыццявіць яго – гэта значыць выклікаць масавую незадаволенасць людзей. Гаворка пра падвышэнне мытаў на імпартаваныя аўтамабілі. Як лічыць кіраўнік зліквідаванай праваабарончай асацыяцыі кіроўцаў і ўладальнікаў аўтатранспарту Алег Маркевіч, растаможка падвышацца будзе. Аднак, на яго думку, у дадзеным выпадку гаворка больш пра лабіраванне канкрэтных праектаў, якія ніяк не паспрыяюць экалагічнай сітуацыі ў краіне. Спадар Маркевіч нагадвае, што на ўрадавым узроўні агучаная ідэя зборкі ў Беларусі кітайскіх аўтамабіляў. Апроч таго, ужо пачалася вытворчасць у Абчаку пад Менскам ад пачатку маральна састарэлых іранскіх легкавікоў «Самант». Многія страны защищают свой автопром. Та же Россия имеет свой колоссальный автопром, но это не мешает им собирать те же «Хаммеры», бюджетные «Шкоды», «Форды». Я бы предложил бы чиновникам самим пересесть для начала «Мерседесов» на эти «Саманды». Пусть на этих «Самандах» поездит наша милиция. И только потом, присмотревши к качеству, население сможет сделать выбор. Зрэшты, шмат хто ў Беларусі і без специального дня абмежаваў свае аўтамабільныя перасоўванні. Актыўна спрыяе гэтаму канцэрн «Белнафтахім», які толькі за апошнія два гады блізу 10 разоў карэктаваў цэны на паліва, ніколі ў бок зніжэння. І калі ў суседняй Расіі кошты на бензін вагаюцца ў залежнасці ад працэсаў на нафтавым рынку, то бок не толькі растуць, але і змяншаюцца, то беларусы такіх прэцэдэнтаў не памятаюць. Доследы свабоды. Міністр прыродных рэсурсаў Лявонці Харужык, а таксама ўсё кіраўніцтва міністэрства прыйшлі на працу сёння пехатою. Менавіта гэтае ведамства ініцыявала правядзенне ў Беларусі дня без аўтамабіля. Ініцыятыву Мінпрыроды падтрымалі міністр унутраных справаў Уладзімір Наумаў, а таксама генеральны пракурор Рыгор Васілевіч. У начных доследах мы сёння працягнем размову пра акцыю «Дзень без аўтамабіля». У нашым апытанні людзі на вуліцах Магілёва скажуць, што іх можна прымусіць на адзін дзень адмовіцца ад карыстання машынаю. Начная свабода. Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. А гостем начной свабоды сёння будзе мовазнаўца Алесь Каўрус. У размове з ім мы прыгадаем ягонага настаўніка, лінгвіста і пісьменніка Фёдара Янкоўскага. Учора яму споўнілася б 90 гадоў. Вы слухаеце Радыё Свабоды, зараз вернемся да выбарчай тэмы. Штодня мы расказваем пра барацьбу ў розных рэгіёнах Беларусі за мандаты дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. Выбарчы дзённік падрыхтаваў Аляксандр Байчун. Сярод сонечных сюжэтаў. Глыбокая. Сябра БНФ Ярослав Берніковіч прапанаваў губернатору Віцебчыны Уладзіміру Адрэзніку добраахвотна зняцца з выбараў. Магілёў. Раённая прокуратура абараніла апозіцыйнага кандыдата ў дэпутаты ад абвінавачання ў паклёпе на ўладу. Берасці. Старшыня БСДП грамада Анатоль Ляўковіч скардзіцца, што прыхільнікі байкоту псуюць сваімі налепкамі ягоныя лістоўкі. Сёння ў Гомелі ўлады не дазволілі правесці сход выбарцаў, каб агітаваць супраць абрання на другі тэрмін кандыдатаў ад улады Ларысы Кузнецовы і Александры Шаўко. А 15-й гадзіне ледака фестывальня сабралася да паўсотні граджанаў, назіральнікі АБСЕ, старшыня савецкай круговай выбарчай камісіі Мікалай Малы, міліцыя ў цывільным і людзі з відэакамерамі. Прыехаў і лідар незарэгістраванага руху за свабоду Александр Мілінкевіч. Ён звярнуўся да прысутных з кароткай прамовай. Самае галоўнае, што мы супраць сістэмы. Можна казаць, што і канкрэтны чалавек прадстаўнік яе, але супраць сістэмы, якая прызначае дэпутатаў. Гэта вельмі шкодзіць Беларусі. Самі выбарцы вельмі адмоўна ставяцца да забароны сходу з іхняй ініцыятывы. На вушы лапшу навешваюць па поводу таго, што ў нас выбары дэмакратычныя, што ў нас выбары свабодныя, празрачныя. Прыцісняюць нас вообще. Выйшаў чалавек на вуліцу. Што ж ён такое зрабіў? Пусть аб'ядняцца, пагаварыць, а не баяцца. Сёння вылучэнец АДС Александр Валчанін агітуе выбарцаў у Смалявічах. З месца ён паведаміў у свабодзе пра добразычлівы шараговцаў і запалоханасць чыноўнікаў. Пашоў я і к намешніку па ідэалагічнай рабоце, і ўправляючымі справамі. І ўсе гавораць, гэта павінен вырашыць толькі старшыня райвыканкама, але ў яго сейчас нарада. Урэшце забраў ўправляючымі справамі. Кіраўніком справамі Александр Лаховскі. Цікавімся, ці размясціў ён агітацыю Валчаніна на стэндах у будынку мясцовай вертыкалі. Дело ў том, што я да, у их Шендик, он начальник орготдела, и он же в комиссии. У Шендика заведены папки, именно кандидата у депутата. Особенно с чиновником Шендиком погутарыць не удалось. Со слову секретарки в приемном покое, сегодня все начальники отдела накереваныя у вёскі на контроль за уборкой бульбы. Здарэнне. Сегодня прокуратура Ленинского района Могилёва оборонила Сергея Гвая. Выборчая комиссия винуватила его у поклёпе надзейных депутатов Палаты представников. Спадар Гвай згадаў ва ўлёце шэраг прынятых імі законаў, якія, на думку кандыдата, не адпавядаюць інтарэсам народу. Сергей Гвай. Прокуратура рішэнне камісіі по внесению мне предупреждения по статье 47 избирательного кодекса, но она не обнаружила. И то есть само по себе предупреждение это не имеет юридической силы. Ситуация. Кандидат у депутаты Анатолий Лявкович на апошнім паседжанні політради АДС публічна паскардзіўся на арганізатараў кампаніі байкоту ў Берасці. Шлёпаюць налепкі, ну, прямо на фейс, на плакат. І, значыць, не кандидатам ад власті, а менавіта нашым кандидатам. Яны аблепліваюць офісы і вызвалі такую негатыўную рэакцыю ў горадзе. Берасцейскі Евген Скрабец падтрымлівае ідэю байкоту. В кандидатах размешались бойкот к выборам. Если все, будь то кандидаты от оппозиции, те от списка Лукашенко. Удельники предвыборчей кампании, знаешь, мы их не бойкотуем, то пусть мы бойкотуем их. Наступный выпуск «Выборчая дзённика» прогучить завтра. С вами был Александр Байчун. Вы слухаеце Радыё Свабода. Пасля выпуску навінаў адказы Александра Казуліна на пытанні наведнікаў нашага сайту свабода.орг.